NPO Radio 1. 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Biden is absoluut niet van plan om zijn campagne voor herverkiezing af te breken, verzekert het Witte Huis. Volgens de New York Times en ABC News zou hij zich aan twijfelen na het tv-debat met Donald Trump. Biden oogde toen oud en vermoeid en kwam slecht uit zijn woorden. Een groeiend aantal democraten ziet liever dat de 81-jarige Biden stopt met de campagne. Maar volgens het Witte Huis is hij vastbesloten om door te gaan. Biden zelf zou tegen zijn campagneteam hebben gezegd: ik ben de leider van de Democratische Partij, niemand duwt me eruit. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring hebben Denk en de Partij voor de Dieren fel uitgehaald naar het nieuwe kabinet. Denkleider Van Baarle noemde het kabinet extreemrechts, fascistoïde en gevaarlijk. Hij gaat een motie van wantrouwen indienen tegen de hele ploeg. Partij voor de Dierenleider Ouwehand gaat die motie steunen. Eerder vandaag kondigde ook GroenLinks-PvdA een motie van wantrouwen aan, maar alleen tegen de ministers Faber en Klever van de PVV. Het debat gaat morgen verder. Israël heeft zich 13 vierkante kilometer grond toegeëigend op de bezette westelijke Jordaan-oever, meldt Peace Now. Volgens die Israëlische organisatie is dat het grootste stuk dat in één keer wordt gelegaliseerd. De laatste maanden worden steeds grotere stukken land van Palestijnen toegewezen aan kolonisten. Die gebruiken de grond voor de bouw van nederzettingen. Volgens internationaal recht zijn de nederzettingen illegaal. In de ruim 100 nederzettingen die er nu zijn op de Westoever wonen nu 500.000 Israëlische kolonisten. Als vergelding voor de dood van een hoge commandant heeft Hezbollah 100 raketten afgeschoten op het noorden van Israël. De militante Libanese beweging en het Israëlische leger hebben dat bevestigd. Bij de grote raketaanval van Hezbollah zouden geen gewonden zijn gevallen. Wel raakten enkele huizen beschadigd. Bij een frontale botsing van twee lijnbussen in het Vlaamse Kieldrecht zijn vanmiddag 11 mensen gewond geraakt. Een van de bussen kwam door onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht. Ook de buschauffeurs hebben verwondingen, melden Belgische media. Kieldrecht ligt vlakbij de Nederlandse grens en vormt één geheel met het Zeeuwse dorp Nieuwnamen. Op Wimbledon zijn nu alle Nederlandse tennissers in het enkelspel uitgeschakeld. Stellen Griekspoor verloor in 5 sets van de Servië Kecmanovic. En de Griekse Maria Sakkari was in 2 sets te sterk voor Arantxa Rus. Eerder op de dag verloor Botik van der Zandschulp van de Fransman Humbert. Dan het weer nog vanavond en vannacht van het zuidwesten uit buien. Minimumtemperatuur een graad of 13. Morgen eerst nog regen, daarna zon. Er staat vrij veel wind morgen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl. De nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl. En ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Winfried Baaiens. Onze nieuwste premier spiegelt de uitdaging voor hem en zijn kabinet graag met de eerste marathon van atlete Sivan Hassan. Nooit eerder gedaan en ze won gelijk. In Londen was dat. Ik had denk ik als vergelijking een iets andere race genomen. De 10 kilometer op de Spelen in Tokio, ook van Hassan. In haar serie struikelde ze toen, u weet dat misschien nog wel. Viel dramatisch, maar won toch. Ook een positief einde, maar gezien het huidige politieke klimaat misschien net iets realistischer. Ja, goedenavond, welkom bij Het Oog. Het eerste debat met het kabinet Schoof. Saai was het zeker niet, maar was het ook goed? Ik vraag het zo meteen aan Wilma Borgman. Voor de Raad voor Cultuur was het ook een pittige dag. Een aantal culturele instellingen zijn zwaar teleurgesteld omdat ze geen geld meer krijgen. En de voorzitter van de Raad is hier zo meteen. En het EK zorgt voor een rel tussen Duitsland en Turkije. Dat hoort u allemaal zo. Nu eerst het nieuws van woensdag 3 juli. In rond Nederlands, we hebben er ook gewoon zin in. Dick Schoof stond vandaag dus voor het eerst in de Tweede Kamer als premier. Hoe hoog was nou vanochtend zijn hartslag? Oh, die is uitstekend. En ik heb heerlijk geslapen vannacht. Ik sport veel, dus ik heb een sporthorloge en die gaf aan goed geslapen. Dus alles in het groen. Met een stabiele hartslag dus begon hij aan de regeringsverklaring. Een van mijn allergrootste sporthelden is Sivan Hassan. Ja, ik noemde het al. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer besloot vorig jaar de marathon erbij te doen. En zij bekende vlak voordat ze in april 2023 in Londen haar eerste marathon liep, dat ze zich in de voorbereiding vaak had afgevraagd waar ze in vredesnaam aan begon. Ja, wij zochten even in wat oude interviews van Hassan. En inderdaad, het klopt. Ja, precies. Ik ben gewoon bang voor onbekende. Terug naar Schoof. Maar ze zei ook dat ze razend nieuwsgierig was hoe ver ze kon komen. Ja, ook dat kunnen we even controleren. Voor mij is het om toe iets bijzonders. Iets wat ik heb nooit gedaan. Ik ben nieuwsgierig. Ja, en Schoof herkent dit. Ik sta hier vandaag een beetje met hetzelfde gevoel en dezelfde adrenaline. Aan de start van iets heel nieuws. Hassan won dus direct de eerste marathon waar ze aan meedeed. Is dit echt? Ik kon echt niet mijzelf geloven. En ik voelde dat als een droom of zo. Nog één keertje Schoof. En daar trek ik mij als marathonloper graag aan op. Ja. PvdA GroenLinks-leider Timmermans probeerde hierop in te haken. Ik deel met u een passie voor sport. Al moet ik toegeven dat men in mij niet meteen een marathonloper zal zien. Ja, zo ging dat in de Kamer. Het belangrijkste nieuws hier was dus de regeringsverklaring. Maar in het Caribisch gebied was dat iets heel anders. The big story of the day is Beryl. Orkaan Beryl komt in snel tempo op Jamaica af. And I cannot say this in clearer text. This is going to be a major storm for Jamaica. De premier daar neemt daarom vast maatregelen. I am now declaring the whole of Jamaica to be a disaster area. Op andere eilanden heeft Beryl al flink huisgehouden. Once you've experienced it, then you know. But until then, trust me, it's crazy. Nederlandse Turken zitten sinds gisteravond met een loyaliteitsprobleem, zou je kunnen zeggen. Voor wie moeten ze nou zijn op het EK voetbal? Als Turk gun ik het Nederland eigenlijk toch wel stiekem wel om te winnen. Jullie hebben echt wel de topspelers ervoor. Ja, ik denk dat er geen mooiere wedstrijd voor Nederland is dan tegen Turkije spelen. Maar ja, niet iedereen denkt er zo over. Turkije. Dan worden we nog meer blij, maar toch, Nederland is ook goed. Tot slot, de Amerikaanse president Biden. Even terug naar dat debat vorige week met zijn concurrent Trump. Dat ging toen zo. Excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Ja. Biden heeft toegegeven dat hij tijdens dit debat een paar keer bijna in slaap viel. Jon Stewart van het satirische programma The Daily Show bedacht eerder al een oplossing om beide oudjes wakker te houden. Both of these men should be using performance enhancing drugs. I'm sorry. Both. Dit was Nieuws Vandaag in de media. As much of it as they can get, as many times a day as their bodies will allow. Ja, we gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat niet nodig is voor het uitzitten van deze oog. We gaan nu naar de kranten van morgen en die zijn al gelezen door Ismael de Bruin. Discriminatie en ongewenst gedrag zijn aan de orde van de dag binnen de gemeente Amsterdam, dat schrijft de Telegraaf. Vooral leidinggevenden zijn de boosdoeners, blijkt uit een geheim onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. De uitkomsten zijn in handen van de krant. Duizenden Amsterdamse ambtenaren zeggen dat ze zelf slachtoffer waren of zagen hoe collega's werden gepest, vernederd en uitgesloten. Discriminatie binnen de gemeente was vooral gericht op afkomst en huidskleur, maar bijvoorbeeld ook op leeftijd, geslacht en seksuele geaardheid. De gemeente Amsterdam zegt in een reactie dat de uitkomsten lijken op die van eerdere onderzoeken. We accepteren geen enkele vorm van discriminatie, zeggen ze daar, maar dat het voorkomt is duidelijk. Dat hier een opgave ligt, staat niet ter discussie. De tarieven van Nederlandse hotelkamers gaan omlaag, meldt het Financiële Dagblad. Onder druk van toezichthouders schrapte Booking in de EU de regel die het hotels verbiedt om op eigen sites lagere prijzen aan te bieden dan op het platform. Door het verdwijnen van die prijsafspraak kunnen hotels op prijs met Booking gaan concurreren, zo blijkt uit een rondgang van de krant. En de directeur van Westcourt Hotels zegt tegen het FD dat hij denkt dat de prijzen van hotelkamers inderdaad zullen zakken. Ik verwacht dat wij de kamers 5-10% goedkoper zullen aanbieden dan op Booking, zegt hij. Hij vocht jarenlang tegen die prijsafspraak. En natuurlijk willen we meer direct verkopen via onze eigen kanalen. We betalen jaarlijks meer dan 1 miljoen euro aan Booking. Het lijkt al lang geleden dat we tijdens corona massaal gingen wandelen, maar het effect is er nog steeds, lezen we in Trouw. Nederlanders zijn meer blijven lopen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ze legden vorig jaar een derde meer kilometers te voet af dan in 2019. In het pre-corona-jaar liepen Nederlanders ruim 5 miljard kilometer. Vorig jaar ging het om bijna 7 miljard. Dat is overigens wel minder dan de 8 miljard die ze in 2021 liepen, toen de pandemie nog in volle gang was. Het CBS verzamelde ook gegevens over hoe vaak mensen lopend de deur uitgaan. En daarin is dezelfde ontwikkeling te zien. Nederlanders lopen vaker dan voor corona naar hun werk, de supermarkt of de stad. In NRC een artikel over de Denisoviërs, een mensensoort die nauw verwant was aan de Neandertalers. Resten van die soort werden gevonden in een Tibetaanse grot. De mensachtigen wonen daar tussen 160.000 en 32.000 jaar geleden. In die grot is onderzoek gedaan naar hun voedingspatroon. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature. De Denisoviërs waren gemakkelijke eters, zo blijkt. Nou, dat kun je wel zeggen. Geiten, wilde jakken, vliegende eekhoorns, wolharige neushoorns stonden allemaal op het menu toen. Chinese en Deense onderzoekers kwamen dat te weten door het bestuderen van ruim 2000 botresten. En veel van die botten hadden gebruikssporen. En dat wijst erop dat de Denisoviërs niet alleen jaagden om te eten, maar ook om botten, merg en huid voor andere doelen te gebruiken. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sung. No water running in the stream. The saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replenish. drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Robbie Williams zong The Road to Mandalay. Sinds gisteren hebben we niet alleen een kersvers kabinet, maar ook een kersverse oppositie in de Tweede Kamer. En die kruist deze dagen de degens met de nieuwe coalitie. Ik ga het erover hebben met de enige echte Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Hey, goedenavond. Dat begon vanochtend met het afleggen van de regeringsverklaring. Worden al een paar fragmentjes ervan in de kop van deze uitzending door premier Schoof. Hoe ging dat, Wilma? Nou, Winfried, dat deed mij een beetje denken aan Prinsjesdag. Want in de verklaring die Schoof voorlas vanochtend werden alle belangrijke punten van de vier partijen keurig één voor één genoemd. Asiel en migratie voor de PVV, overheidsfinanciën voor de VVD, het goede bestuur van de NSC en ook nog de toekomst voor de landbouw voor BBB. Ja, en dat kwam natuurlijk omdat er alleen maar hoofdlijnen zijn en omdat er inhoudelijk niet zo heel veel meer voor te lezen was dan die hoofdlijnen. Ja, en was er nou iets te horen als wat herkenbaar zou kunnen zijn als een gemeenschappelijk verhaal van dit kabinet? Dat blijft toch wel de grote vraag voor mij ook. Wat bindt deze partijen nou in deze coalitie? Wat is nou hun gemeenschappelijk bedoeling met het land? Nou, de nieuwe premier deed daar wel een heel klein een boekje over open. Hij refereerde in zijn verklaring van vanochtend aan de verkiezingsuitslag van november, want die had veel te maken met onzekerheden bij de kiezers, zei Schoof. En het beste antwoord op onzekerheden is vertrouwen. Een overheid die vertrouwen geeft en vertrouwen terugkrijgt door naast en niet tegenover de mensen te gaan staan. Helaas is dat in het verleden te vaak de uitkomst geweest van op zichzelf goed bedoelde overheidsbeslissingen. Denk aan de toeslagenaffaire, denk aan Groningen. Daardoor is veel vertrouwen verloren gegaan. Alleen een overheid die echt luistert, kan dat terugwinnen. Niet van de ene dag op de ander, maar stap voor stap. Langzaam, maar zeker. In verbinding met die samenleving. En het kabinet beschouwt dat als misschien wel de belangrijkste opdracht voor de komende periode. Ja, het kabinet moet dus weer gaan luisteren naar de mensen en dan kan misschien langzaam het vertrouwen weer worden teruggehaald. Ja, een belangrijkste opdracht zelfs, hè? Verbinding ja, zoeken. Ja. Hoe ging dat dan vanmiddag in de Kamer? Nou, daar was vanmiddag in de Tweede Kamer nog niet zo heel veel van te merken. Of liever gezegd, eigenlijk helemaal niks. Er zit nu voor het eerst een kabinet dat niet meer uit het midden komt van het politieke landschap, maar echt uit de rechterkant. En daarmee is er een grote kloof ontstaan in de Kamer tussen de partijen uit het kabinet en de partijen aan de andere kant. En dat leidde ertoe dat de Kamerleden vandaag af en toe echt de sloopkogel hanteerden tegenover elkaar. Ook weer met de hartelijke steun van hun fractiegenoten die dan heel hard op de bankjes gingen roffelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een debat tussen Wilders van de PVV en Timmermans van GroenLinks-PvdA. Die laatste die noemde het een kabinet waar ministers in zitten met racistische ideeën. En dat was tegen het zere been van Wilders. Hoe durft u, nadat onze kandidaat-bewindslieden en ikzelf, inmiddels bewindslieden, daar afstand van hebben genomen, toch door te gaan met het kwalijke frame dat wij racisten zouden zijn? Dat hoort u niet te doen. Dat mag u niet doen, want u beschadigt die mensen daarmee. Wilt u dat zich realiseren? Laat ik een paar citaten aan u voorleggen. Er wordt een agenda uitgerold van antisemitisme, terrorisme en omvolking. Dit alles onderstreept wat ik heb gezegd. U kunt daar staan, grillen wat u wil. Ik vind dit racisme en dat zal ik blijven onderstrepen. Voorzitter, ik gil niet. Ik spreek u aan op uw eigen woorden. U maakt die mensen helemaal kapot, want u zegt gewoon, er zijn hier halve naties in de zaal. Dat u dat doet, terwijl mensen dat hebben teruggenomen, hebben gezegd dat zullen wij niet meer gebruiken, betekent dat u een politicus bent die de knip voor de neus niet waard is. En ik neem hem met trots op voor onze bewindslieden. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar de citaten zijn duidelijk. Ze hebben ook niet gezegd, we hebben spijt van wat we hebben gezegd. Een mens is ook wat hij en zij gedaan en gezegd heeft in het verleden. Daar kan je niet zomaar afstand van nemen. Tenzij je natuurlijk daarvoor excuses aanbiedt. En dat is niet gebeurd. Iedere Elke keer als u dat zegt, ja, dan sta ik hier om het op te nemen voor die PVV-kiezer, voor die PVV-bewindspersoon, inmiddels Dina van der Kroon, en voor die PVV-kamerleden. Wij zijn geen racisten. En degene die dan niet deugt, die dan onder de gordel is, die dan vuile, vieze politiek speelt, ben niet ik, maar bent u. Heeft. En weer geroffeld. Ja. Nou, daar trok er Timmermans zich helemaal niks van aan. Want er komt morgen een motie van wantrouwen tegen die twee ministers, Faber en Klever. Bovendien zei Timmermans er nog bij: dit kabinet hoeft er echt niet op te rekenen dat de GroenLinks-PvdA ze aan een meerderheid gaat helpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld in de Eerste Kamer. Ze zoeken het zelf maar uit. Ja, de sfeer, de toon is gezet, hè, kun je wel zeggen. We keken natuurlijk ook met bijzonder interesse naar de sfeer tussen de coalitievrienden, als ik ze zo mag noemen. Was er ook sprake van vriendschap? Ik ben bang dat daar ook de sfeer toch niet helemaal optimaal was. Wilders kreeg het bijvoorbeeld aan de stok met Omtzigt. En dat gebeurde toen Omtzigt aan het uitleggen was waarom dit kabinet nou zo ontzettend anders is dan anders. Het is helemaal geen normaal meerderheidskabinet, hoewel de oppositie vindt van wel. Omtzigt zegt, kijk maar naar de premier, die is helemaal van niemand. Die zou niet eens lid kunnen worden van de PVV, hoewel dat eigenlijk wel zou moeten kunnen. En dat ging vanmiddag zo. Bij een normaal meerderheidskabinet zou de leider van de grootste partij nu op de stoel van de heer Schoof zitten. Of een andere vertegenwoordiger van de PVV, zeg ik erbij. En de heer Schoof maakt geen enkele aanstalte om lid te worden van die partij, of van de enige andere van de drie partijen. Dat kan ook niet, maar dat zou op zich ook nog een keer geregeld moeten worden, zeg ik erbij. En ik vind het van belang. Ik zeg dat tegen de heer Wilders. Ik vind het van belang dat partijen hier ook intern democratisch zijn. Dat helpt ook. En soms helpt het ook voor je tegenspraak of voor het organiseren. Waar ik me mee bemoei? Ik vind daar wat van. Voorzitter, even een punt van orde. Ik hoor allemaal teksten uit de zaal die best wel goed zouden zijn dat even in de microfoon komen. Maar er bestaat blijkbaar geen behoefte. Nee, dat was de Kamervoorzitter Martin Bos, maar daarvoor hoorde je Jimmy Dijk van de SP. Ja, Omtzigt kreeg, zei dus op een gegeven moment waar ik me mee bemoei. Nou, ik vind daar wat van. Wie in de zaal zit, die kon horen dat Wilders door de zaal riep: waar bemoei je je mee tegen Omtzigt? Nou, die laatste, Omtzigt had al aangekondigd dat in deze coalitie de omgangsvormen misschien wat ongebruikelijk zouden zijn. Dat ze elkaar misschien wat scherper zouden criticeren dan normaal. Mm-hmm. Nou, dat hebben we vandaag echt wel gezien. Ja. Veel zou anders worden. Ja. Daar sluit het wel op aan eigenlijk. Maar ook de verhoudingen tussen coalitie en oppositie. Minder knellende coalitieafspraken herinner ik me nog. Meer ruimte voor de oppositie. Hoe staat het daarmee? Ja, dat herhaalde Omtzigt nog een keer vandaag. Dat hij bijvoorbeeld ook hoopt dat andere partijen dit kabinet gaan steunen dan deze vier. Maar hij kreeg van Timmermans meteen het deksel op de neus. En eerlijk gezegd bleek even later in het debat ook wel dat de vier elkaar ook dekken. Ik laat je een fragmentje horen. En dat ging niet zozeer over het kabinet, maar dat ging over een acuut probleem voor boeren. Die kunnen de mest van hun dieren niet meer kwijt en dat kost ze handenvol met geld. Nou, dat is een probleem dat eigenlijk meteen moet worden opgelost. Dat was ook de bedoeling, want er stond voor vanavond een debat met de nieuwe minister die erover gaat. Die is van de BBB. Maar Caroline van der Plas vond het eigenlijk te vroeg voor een confrontatie tussen haar minister en de Tweede Kamer. Liever dus niet nu. En oppositie, als je dat anders wil, dan zoek je maar een meerderheid, zei van der Plas, in de wetenschap dat zij zelf die meerderheid al had. Toen gebeurde dit. Er is een nieuw verzoek ingediend door de oppositie, waarin wordt gevraagd om die morgen te houden. Als daar een meerderheid voor is, is daar een meerderheid voor? Prima. Als er geen meerderheid voor is, ja jongens, wat zijn we hier aan het doen? Prima. Sorry voorzitter, ja. Wat we leuk over procedures. Bent u daar zelf voor? Als u het nu weer dichtregelt met alle coalitiepartijen die een meerderheid hebben, dan gaat het debat niet door. Nee, dus als u nu toezegt, ik ben voor morgen voor dat debat, is het geregeld. Dan gaan alle collega's ook mee. Ja. Nee, dat ga ik niet doen, inderdaad. Nee, ja. Ja, man up een beetje, zeg. Kom op, zeg. Jeetje, wat is er voor zielig gedoe. Sorry hoor. Nee, dat ga ik niet doen, want ik bescherm mijn mensen. Nee, Ja, zoals de waard is, voorzitter, dan wordt hij even lelijk. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ja, dat was dan weer naar de oppositie. En daar konden ze hoog springen en laag springen. Maar dat debat, dat komt er niet. Nou, het zegt wel heel veel over de sfeer. En dat zal morgen ook wel blijken. Want Denk en de Partij voor de Dieren, die zijn op dit moment een motie van wantrouwen aan het schrijven. En dat maakt 2. En het is aan de nieuwe premier Dick Schoof om morgen, als hij zijn verhaal kan doen in de Kamer, om toch ergens die verbinding te zoeken. Ja, nou, er gebeurde veel. Het lijkt een beetje het Brits Lagerhuis wel, hè, als je deze sfeer zo hoort. Wordt dat een beetje de toon, denk je? Nou, ik denk dat dit niet voor het laatst is dat we deze partijen zo tegenover elkaar hebben gezien. Oké, Wilma, dankjewel. Console All Gone Away is dit. Het was een spannende dag voor veel kunstinstellingen vandaag. Ze kregen van de Raad voor Cultuur te horen of ze voorkwamen in de subsidieplannen voor de komende 4 jaar. Maar liefst 250 miljoen euro viel er te verdelen. En Christel Balen is voorzitter van die raad. De beheerder van die pot met goud, zullen we wel mogen zeggen eigenlijk. Welkom, mevrouw Balen. Dank. Ja, het is het einde van, ook voor u denk ik, een intense, spannende dag, een of niet? Een lange dag, ja? Inderdaad, ja. Ja. Omdat je weet, bij sommige instellingen gaat de vlag uit. Die gaan heel blij zijn, die zijn ook heel blij. Dat kan je ook overal lezen. Sommigen zijn diep teleurgesteld, anderen zijn opgelucht. En ja, je weet dat jij de brenger bent van dat nieuws. Ja, dat is niet niks. Dat klopt, maar we hebben het heel zorgvuldig gedaan. Dus daar ben ik heel tevreden over. Ja. En we doen het niet alleen. Maar raakt het u? Ik bedoel, het is uw beroep. En het moet natuurlijk gebeuren, maar raakt het u natuurlijk nog? Als u dat verdriet ziet, bijvoorbeeld. Nou, het raakt me zeker, omdat je weet dat mensen daar al hun vuur en maakdrang in die aanvraag hebben gezet. En het ergste vind ik zelfs dat je soms heb je aanvragen die je positief hebt beoordeeld, maar waar gewoon te weinig plek voor is. En dan moet je die positieve aanvragen die gewoon goed zijn, die moet je dan gaan afwegen. Daar moet je keuzes in maken. En dat is pijnlijk. Ja, pijnlijk. Ja, ik zag heel wat reacties in mijn tijdlijn voorbij komen van allerlei makers. Inderdaad, vreugde en verdriet. Mm. En iemand zei ook nog vanmiddag, wat mensen niet realiseren, er zitten banen aan vast, er zitten families aan vast. En het gaat over een heleboel jaren. Dus u oordeelt eigenlijk over de toekomst van heel wat mensen. Ik wil die nog zwaarder maken, maar toch. Nou, daar lijkt het wel op. Je wilt nog gaan slapen straks, denk ik. Nee, natuurlijk oordeel je over de toekomst van mensen. Gelukkig doen we dat op een heel zorgvuldige manier, met veel mensen. En wat ook fijn is in het Nederlandse stelsel, is dat wij zijn niet de enige subsidieverstrekker. Dus je kan ook op andere plekken kan je aanvragen. En dat zien we ook, dat dan wordt toegewezen. Ja. Laten we het daarover hebben, hoe het gaat. 181 instellingen, zoals musea, theater en muziekgezelschappen, die hebben een subsidieaanvraag gedaan. 115 aanvragers hebben het ook toegekend gekregen. Ja. En uw raad beslist dus welke cultuur onmisbaar is in Nederland. Wat is nou het belangrijkste waar u naar kijkt? Wij doen het in stappen. Mm-hmm. En de eerste stap is eigenlijk de artistieke kwaliteit. Dan vraagt u vast, wat betekent dat? Mm-hmm. En dat doen we, dan kijken we naar drie dingen. Eén is deskundigheid, zeg maar vakmanschap. Is het goed gemaakt? Tweede is zeggingskracht, raakt het je? En derde is oorspronkelijkheid. Is het innovatief? Als dat positief is, dan kijken we ook naar je maatschappelijke betekenis. Hè, dus behandel je thema's die in de samenleving herkend worden. En de toegankelijkheid, wat je aanbiedt, is dat ook toegankelijk voor mensen in Nederland? Ja. Als je op een van die drie criteria, of een aantal, als je daar negatief scoort, dan stopt de beoordeling. Oké. Als je positief scoort, dan kijken we naar je bedrijfsmatige gezondheid. Het is wel de bedoeling dat je overeind blijft de komende jaren. En tot slot kijken we dan naar geografische spreiding. En dan hebben we het ITA, een enorm gerenommeerd gezelschap uit Amsterdam. Daar ging eigenlijk iedereen vanuit. Die krijgen dat toch gewoon puur op hun naam al. En u zegt gewoon nee. Wij beoordelen op plan, niet op naam. En bij ITA, de nieuw aangestelde regisseur Eline Arbo, hebben we diep respect voor. Die is ook heel goed. Maar in het plan verwacht je dan dat je haar visie terugziet. En dat zagen we wel, maar eigenlijk vrij sumier. En de beoordeling werkt zo dat je hem dan moet afwegen tegen andere aanvragen. Bijvoorbeeld Theater Rotterdam. Die heeft u beoordeeld als een groot gezelschap. En het ITA, wat ik zeg, dat ze helemaal niks krijgen, dat klopt niet. Gelijk corrigeren, ze krijgen maar de helft van wat ze vroegen. Hè? Nou, ze gaan van groot naar middelgroot. Ja. En Rotterdam gaat van middelgroot naar groot. Ja. Dus één van die twee heeft een handiger plan geschreven. Nou, handiger zou ik het niet noemen. Nou, in ieder geval geschreven wat u wilde horen of lezen. Nou, wij doen niet in handigheid. Nee? Nee, wat doen is niet het in handigheid. Het was gewoon een beter plan. Je wil, dus dat zijn die criteria. Je wil dat die artistieke visie, dat je die terugziet in de programmering, dat je dat terugziet in hoe je met je personeel omgaat. Ja, maar je snapt ook wel een beetje wat ik bedoel, denk ik. Gaat het puur om hoe je een plan schrijft of hoe je artistiek eigenlijk jezelf laat zien en wat voor naam je hebt en wat je op het podium brengt al misschien wel jaren? Wat weegt nou zwaarder eigenlijk? Nou, dit is planbeoordeling. Ja. Dus we kijken alleen terug, dat doen we bij instellingen die al langer in de bus zitten, kijken we terug, maar dat gebruiken we om te kijken of het plan realistisch is. Omdat wat je soms ook krijgt, plannen die de hemel beloven. En dan weet je dat het gewoon niet kan op basis van wat ze hebben laten zien. En in het geval van ITA is het lastiger natuurlijk, omdat Eline nog maar net aangetreden is. Het is niet zoiets, want dat zullen veel mensen die zich niet zo hebben verdiept in uw regels. Er is niet zoiets dat je grote namen waarvan je weet dat ze gewoon goed zijn altijd en altijd leveren, dat je dan zegt, die krijgen het voordeel van de twijfel. Of dat u zegt, ik bel nog eens eventjes om te zeggen, nee, dat doen we niet. Pas je plannen nog eens even aan, want dit gaat hem niet worden op deze manier. Nee, zo werkt jullie zijn niet. Wel goed. Ja. Nee, zo werkt het niet. Het heeft u ook nooit die neiging dat u denkt, het kan niet. Kijk, in deftig Nederlands heet het is een tenderprocedure. Dus je doet dan planbeoordeling en je doet het in competitie. Ja. Mag ik de staat er nog even uithalen? Ja. Want het is een enorme lijst. Hè? Rockband. Ja. Mensen herinneren zich misschien nog wel dat ze ooit 1 miljoen kregen aan subsidie van de Nederlandse staat. Nu weer 275.000. Die zijn echt goed in het schrijven van plannen. Dat mag ik in ieder geval zeggen. Nou, dat mag u zeggen, maar ik mag daar iets anders van vinden. Zeker, ja. Nee, wat vindt u? Ja. Nee, kijk, in het plan wil je al die elementen zien die ik nu net benoemd heb. Mm-hmm. En dat zag je wel bij de staat. Ja. Wat is hun belofte waarvan u dacht, wat je dus ziet bij de staat, dat is het waard? Ja, dat ze op vakmanschap, op zeggingskracht en op die oorspronkelijkheid, dat ze hoog scoren. En dat je ook ziet dat ze innovatief zijn, omdat ze nieuwe dingen uitproberen. Ze doen steeds meer visuals. En op basis daarvan, en ook wat ze hebben laten zien de afgelopen periode, vonden wij terecht dat we hen die subsidie aanvragen, dat we die positief adviseerden. Ja. Zijn er nog andere criteria die je zou kunnen meenemen? Bijvoorbeeld ja, recensies, hè, reacties publiek. Impact op de maatschappij? Nee, ik moet je echt teleurstellen. Ik probeer eigenlijk het hele beleid te veranderen. Maar... Ja, dat mag, maar dan voor de volgende ronde. Ja, maar deze ronde was over, heel natuurlijk overzichtelijk. Ja, ja. Ja. En u gaat ook nooit zelf kijken om te zeggen... Hey, ja, sowieso. Dat wel. Kijk, dat doen we wel. We doen heel veel bezoeken. En we is dan de staf, maar ook de raadsleden, de commissieleden. Zodanig dat we... Je wil wel op de hoogte zijn van het Nederlandse landschap. Ja. Er was een opdracht om het om wat rust te creëren. Hè? Volgens mij, vorige keer was de ophef nog groter. Ja. Toen vlogen er zoveel organisaties uit die echt dachten, wat gebeurt hier nou? En er kwamen er een heleboel nieuwe bij. U heeft nu uitgevoerd wat de staatssecretaris volgens mij vroeg. Doe dat een beetje voorzichtiger. Wat is het verschil? Ja, zij wilden rust en ruimte. En vorige keer waren er 55 nieuwkomers. Dat betekent dat er ook 55 instellingen moeten verdwijnen. En nu waren het er maar 12. Dus dat is best veel continuïteit. En tegelijkertijd wil het veld ook altijd wel ruimte voor nieuwkomers. Dus vandaar. Wij denken dat we een goede balans hebben geslagen nu. Ja. En daar wordt natuurlijk altijd bij gemopperd. En mensen, zoals u zegt, hebben hun hart en ziel in die aanvragen gelegd. En zijn natuurlijk teleurgesteld. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar het verhaal heeft natuurlijk twee gezichten. Zijn ook de nieuwkomers die u al noemt. Op wie bent u nou heel trots dat hij ertussen zit? Ik ben trots op de Horde in Nijmegen. Okay. Dat is een jeugdpodium kunstgezelschap. En wij wilden al heel lang eigenlijk in dat gebied van Nederland weer zo'n gezelschap hebben. Maar ja, je moet wel een goed plan hebben. Mm-hmm. En dat is dit keer gelukt. Waar ik ook trots op ben, is dat eindelijk jazz in als genre in de basisinfrastructuur zit. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Noemt u eens wat namen die we gaan zien met steun van uw fonds? In het jazzorchestra. Ja, het jazzorchestra of het concertgebouw hebben we het dan over. Ja, nou, die kan ik niet zo opleveren. Nee. Je hoeft niet het hele orkest te genoemd. Ja, nee. Maar dat zijn dan dingen waarvan u denkt, dit is fijn en dit is goed dat dit er juist bij komt. Ja. Jazz, al oude stroming. En nu eindelijk gesteund. Precies. Oké, hartstikke mooi. Dank u zeer. Wij gaan ook cultureel verder met Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dank u wel. Nothing like the real thing, Marvin Gaye dus en Tammy Terrell. Als Nederland zaterdag tegen Turkije speelt, is er één Turkse speler misschien wel niet bij, Meri Demiral. Hij wordt mogelijk geschorst omdat hij een zogenoemde wolvengroet bracht op het veld. En daar ontstaat op dit moment zelfs een diplomatiek relletje over. Gülşah Ertsitin volgt dat allemaal van onze buitenlandredactie. Goedenavond, Gülşah. Hallo. Je bent er en ja. Op zich is de ophef rond dat gebaar heel begrijpelijk. Want waar staat die wolvengroet nou precies voor? Nee, die wolvengroet is een symbool van Turkse nationalisten. Maar het is bekend geworden bij het grote publiek door de Grijze Wolven. Nou, de Grijze Wolven, dat is een ultranationalistische beweging. En die is weer gelieerd aan de politieke partij, de MHP. En de MHP werkt op dit moment samen met de regerende AK-partij. Dat is de partij van de Turkse president Erdogan. Maar die Grijze Wolven, deze beweging, wordt gezien als een extreemrechtse beweging. Veel burgers in Turkije zien dat ook zo. Deze groepering is bijvoorbeeld verboden in Frankrijk. En dat omstreden gebaar is bijvoorbeeld ook verboden in Oostenrijk. Maar er zijn dus nationalisten, dus Turken die niet lid zijn van die MHP, maar wel deze groet gebruiken. Dus ja, ja. Ze willen hiermee laten zien dat ze nationalisten zijn. Ja, Turkije roept nu de Duitse ambassadeur op het matje. Dat is nieuws van vanavond. Waarom doen ze dat? Ja. Nou, dat komt omdat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die heeft dus gisteravond op X blijkbaar gezegd, de symbolen van Turkse rechtsextremisten horen niet thuis in onze stadions. Nou, dat viel heel verkeerd in Ankara. Die reageerde vrijwel meteen vandaag en ze noemde dat dus ook onacceptabel. Ze wijzen er ook op dat het symbool in Duitsland niet verboden is. Ze komen ook zelfs met een voorbeeld dat er in Duitsland zelf ooit een onderzoek is geweest dat de Duitsers zelf hebben gezegd dat niet iedereen die dit gebaar gebruikt een rechtsextremist is. Dus ze zeggen, om dit nou meteen politiek erop te reageren of het politiek te maken, dat vinden ze gewoon niet gepast. En ze noemen het zelfs, ze zien het zelfs als vreemdelingenhaat, laat ik het zo zeggen. Ja. En in Turkije nog eventjes, van, stel dat je aan de gemiddelde Turk vraagt hoe erg tegen dat gebaar wordt aangekeken. Hoe reageert men dan? Nou, kijk, dus, er zijn inderdaad aanhangers die dat niet zo zien. Maar er is ook een groot aanzienlijk deel, denk ik. Denk aan linkse groepen, aan minderheden, aan Koerden, aan Alevieten, die dit absoluut wel als een politiek gebaar zien. En ook gewoon als extreem rechts zien. En ook zo naar die wedstrijd kijken. Je moet je voorstellen, heel veel Turken zijn natuurlijk blij. Vreugde, ze hebben gewonnen. Ze gaan door naar de kwartfinale. En dat zie je ook op sociale media. Dat ze dan zeggen, waarom moet er nou zo'n politiek statement gemaakt worden, weet je wel? Van je vreugde, je bent dan blij en dan slaat de sfeer eigenlijk meteen om. En dat is nu ook natuurlijk gaande, want je ziet het. Het is nu zelfs een diplomatieke rel aan het worden. Zo is het, ja. Gülşah, dank je wel voor dat bijpraten alvast. Ik praat erover door met Paul Reef. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want als sport en politiek elkaar raken, dan wordt het al gauw ingewikkeld. U bent sporthistoricus aan de Radboud Universiteit. Nog eventjes naar Demiral zelf. U heeft misschien ook wel gelezen of gehoord hoe hij gereageerd heeft op de ophef. Hij zegt, de manier waarop ik feest vierde heeft iets te maken met mijn Turkse identiteit. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken. Ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar. Is dit nou wat u betreft vermoorde onschuld spelen of zit er iets in wat hij zegt? Nee, ik denk dat hij zich wel bewust is dat dit een vrij politiek gebaar is. En hij zei ook, in Turkije wonen alleen maar Turken. En het is heel duidelijk en ook al langer zo geïnterpreteerd als iets wat te maken heeft met de Grijze Wolven. En voor de UEFA maakt het ook weinig uit wat voor type gebaar het is. Het is voor hen uiteindelijk gewoon een politiek gebaar. Ja, want de UEFA onderzoekt nu wat ze erbij moeten. Waarom is de UEFA hier in het algemeen zo streng over? Op? Omdat ze eigenlijk willen vermijden wat er nou aan het ontstaan is, namelijk een diplomatieke rel, of dat bepaalde landen bijvoorbeeld niet meer zouden willen meedoen. En voor de UEFA geldt, en dat staat ook in hun reglement, het disciplinair reglement, artikel 11, dat dit eventueel kan worden gezien als een manifestatie van een niet-sportieve uiting. Ja, precies, ja. En het feit, want het riekt aan alle kanten naar racisme en nationalisme, is dat nog een extra reden voor de UEFA? Of is het eigenlijk voor alle politieke gebaren in het algemeen waar ze van zeggen, daar is geen plaats voor in het stadion? In principe in het algemeen. En dan wordt politiek natuurlijk niet zo helder gedefinieerd, zodat de definitiemacht bij de UEFA zelf ligt. Maar je ziet wel de afgelopen 5 jaar, ook sinds de nieuwe regels van 2019, dat de UEFA veel scherper is op dit soort hypernationalistische, bijna fascistische uitingen. En je ziet het ook bij wedstrijden tussen Kosovo en Servië en Albanië. Dat als dit soort uitingen worden gemaakt, ook door fans, dat de UEFA streng optreedt. En er zijn hier ook precedenten voor, met schorsingen zelfs. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat het disciplinaire lichaam van de UEFA hier niet een streep trekt. Dus dat hij niet gaat spelen, denkt u? Nou, dat is ook het lastige van de UEFA-regels. Dat voor heel veel dingen staan de sancties goed uitgelegd. En hierbij staat alleen van, ja, dit is mogelijk een niet-sportieve manifestatie. Ja, wat is dat dan precies? Ja. En het is iets wat niet past bij het gedrag van een voetballer. Maar de sanctie hierop kan, dat kan een boete zijn, dat kan een schorsing zijn. Dat is een beetje onduidelijk. Ja. Spreken voetballers, of sporters in het algemeen misschien wel, zich meer uit dan een tijdje terug, dan eerder? Ja, dat denk ik zeker wel. En vooropgesteld, dit is meer een protest van de klassieke orde. Hè? Gewoon een politiek statement maken. Maar je ziet wel, zeker sinds de Black Lives Matter-beweging... En dat er iets meer speelruimte is gekomen voor atleten om zich te uiten. En dat zag je ook bij Mbappé. Dat is in het verleden ook wel gebeurd, maar er is duidelijk... Hij zei iets over de verkiezingen, riep hij al zijn volgers en aanhang op. Maar dat is nieuw. En waar komt dat vandaan? Heeft dat te maken met sociale media? Dat überhaupt voetballers weten dat ze een enorm bereik hebben? Dat dat bewuster in hun hoofd zit? Ja, dat speelt een rol. En ook dat er is hier meer acceptatie voor gekomen. En ook omdat voetbalbonden zelf uitdragen... wij zijn voor tolerantie, tegen discriminatie. En dan kun je moeilijk tegen een voetballer zeggen... dat hij dat niet mag zeggen. En je ziet ook, anders dan 20, 30 jaar geleden... dat sponsoren niet de stekker eruit trekken. Hè? Dat Nike dat bij Colin Kaepernick zelfs heeft omarmd. Ja, je ziet een voorzichtige verschuiving. Maar niet voor uitingen als gisteren is gebeurd. Nee, dat is van een andere orde natuurlijk ook wel. Toch moet ik ook gelijk denken aan het WK in Qatar. Daar waren eindeloos veel politieke uitingen te zien. Er was ook wel weer gedoe over sommigen die niet mochten. Maar toch een ander beleid daar. Ja, de FIFA en UEFA hebben hun eigen regels. En de UEFA is daar eigenlijk steeds strenger op geworden, zou je kunnen zeggen. En ook voor voetballers zelf zijn de regels nog steeds een beetje ambigu. Dat is juist dat de UEFA zelf die macht in handen houdt om te oordelen. Maar voor fans zijn daar steeds meer bepalingen aan toegevoegd van dit mag niet, zulke uitingen mogen niet. Juist ook om racisme en discriminatie onder fans tegen te gaan. En op papier zou een regenboogarmband eigenlijk ook niet mogen, maar dat wordt dan een beetje gedoogd eigenlijk. Ja, want nog even, dat weten we nog van Qatar, dat daar dat dan weer niet mocht. Althans, Nederland deed het maar niet om de discussie ook te vermijden of een mogelijke straf te vermijden. Zou dat nu wel mogen eigenlijk? Ik denk dat dat in principe wel zou worden getolereerd door de UEFA. Maar dat is eigenlijk een soort van gedoogconstructie. Ja. En dat maakt het ook zo lastig. Rommelig. Uiteindelijk gaat het om wat je onder politiek verstaat. En dat de UEFA beweegt een beetje mee bij wat bepaalde machtige westerse landen dan vinden. Maar die speelruimte is ook maar beperkt. Wanneer moet de UEFA eigenlijk uiterlijk laten weten of Demiral nou een straf krijgt? Is dat wel duidelijk opgeschreven? Nee. Het is mij ook... Dat disciplinaire lichaam, daar zitten eigenlijk voetbalbestuurders en sportrechtadvocaten in. En in principe in heel urgente kwesties kan de voorzitter dat dan bepalen. Maar het lijkt mij dat ze toch wel morgen of overmorgen met het besluit gaan komen, omdat een eventuele schorsing de speler boven het hoofd hangt. Oké. Paul Reef van de Radboud Universiteit. Dank u wel. Ma Schranan, moeder Suriname. Een documentaire waarin we Suriname zien als nooit tevoren. Filmmaakster Tessa Liuscia vertelt het verhaal van een Surinaamse wasvrouw uit de vorige eeuw, met enkel en alleen beeld uit die tijd ingekleurd, waardoor je als kijker reist door tijden waarvan je de verhalen wel kent, maar nu ook eindelijk ziet hoe het was. Dat is allemaal morgen te zien in Tweedok. We gaan het er nu over hebben. Tessa Liuscia is in Paramaribo. Voor u nog goedemiddag, denk ik. Hè? Welkom in het oog. Ja, hier inderdaad. Goedemiddag, goedenavond. Ja, u heeft zich laten inspireren door uw eigen grootmoeder Fancy. Maar ik wil het even hebben over hoe u deze film gemaakt heeft. Want ik zat er te kijken en ik dacht, wat een ongekende puzzel moet dat zijn geweest. Haar verhaal illustreren met alleen maar archiefmateriaal. Waar heeft u het allemaal vandaan gehaald? Ja, het was een enorme zoektocht. Toen ik de gedachte had om een film te maken waarin mijn grootmoeder het uitgangspunt was om iets te vertellen over de geschiedenis van Suriname, ging ik natuurlijk op zoek naar haar, naar een beeld van haar. Maar omdat het er niet is, geen bewegend beeld, kwamen we uit bij archiefmateriaal. En dat is een zoektocht geweest van anderhalf jaar, met heel veel steun van Beeld en Geluid bijvoorbeeld, Instituut voor Beeld en Geluid, en van AI Film Museum. Maar ook van archieven van de kerken, van de Zeist Zendingsgenootschap, de Fraters van Tilburg En ook uit het buitenland en in Suriname hebben we beelden gevonden. U heeft zitten graven in veel blikken, als ik het zo hoor. Ja, ja, dat was echt een vondst. In Suriname, in het Surinaams museum, lagen een paar blikken waarvan men wel ongeveer wist wat erop stond, maar niet helemaal. Ja. En ik kreeg toestemming om die blikken in Nederland te laten digitaliseren. En dat bleek dus unieke beelden te zijn van achtererven. En met achtererven bedoel ik letterlijk achter de grote witte huizen waar de elite woonde in de koloniale tijd, ja, stonden barakken. En daar woonde mijn grootmoeder, ja, met haar gezin, onder wie dus mijn vader. Ja, ik keek echt mijn ogen uit bij dat Paramaribo van toen. En zeker over dat pijnlijke contrast wat u net omschrijft. We kunnen het natuurlijk niet laten zien, maar het klinkt ook nog eens prachtig. Door de smalle poort, Ningredoro noemen ze die, Nigerpoort, kom je waar we zijn gaan wonen. Onze huizen zijn net kisten. De daken, deksels, planken, wanden zonder verf. Ze staan dicht op elkaar op het achtererf van die mooie witte huizen. Ja, misschien hebben mensen hun ogen al dicht, maar dat kunnen ze misschien nu wel even doen. En als u dan omschrijft wat voor beelden we zien in de film. Ja, je ziet beelden eerst van ongeverfde houten huizen, van planken. En onbestraat, op een onbestraat terrein, hè, dus zanderf. En dan zie je allemaal mensen lopen. En daarna gaat het beeld over naar de straatkant, waar de witte huizen stonden. Mooie bomen, lanen. En waar leegte en rust heerst, zeg maar, ten opzichte van waar de arbeiders woonden. Hè, de nazaten van slaafgemaakten, waar mijn grootmoeder dus ook woonde. Mm-hmm. Ja, het contrast kan niet groter, als je het zo zoet ziet. En die beelden zijn natuurlijk allemaal gemaakt door de koloniserende partij. Allemaal vanuit Nederland gemaakt. En u gebruikt het nu om het verhaal van uw grootmoeder te vertellen. Dus vanuit zwart perspectief. Werkte dat? Want dat is ook nog lastig. U heeft natuurlijk niet zelf kunnen filmen meer. Ja, nee, dat was inderdaad een grote uitdaging. En daarbij ook omdat ik natuurlijk niet alleen maar beeld had van mijn oma, helemaal niet. Om dan ook dat je het gevoel hebt dat je één persoon volgt, terwijl je in beeld verschillende vrouwen ziet. En dat is met de prachtige stem van Denise Jenna, die we net hoorden, mm-hmm, is dat voor een groot deel gelukt. Om toch het gevoel te hebben, daar loopt ze, daar gaat ze. Ja, maar... En ik heb ook beeld gebruikt van amateurs om het persoonlijke in te vullen. Want het leven was armoedig, zeker, maar het was niet alleen maar ellende. Mijn oma die vierde ook feest en dan liet ze een mooie jurk maken, een kotto. Ja. En ze nodigde de buren uit om te komen drinken en eten. En die kant wilde ik ook bewust in de film hebben, haar veerkracht. Ja. Zoals zoveel vrouwen hadden. In detail leren we alles over het leven van uw grootmoeder Fancy, maar in vogelvlucht, wat is haar verhaal? Haar verhaal is dat ze in 1905 is geboren als het kind van een witte moeder en een zwarte vader. En in die tijd kon dat absoluut niet. En de moeder was ook nog een domineesdochter, dus schande alom. En zij is toen afgestaan aan een vrouw die al op leeftijd was en die in de slaventijd had geleefd tot haar 12e. En zelf al een paar kinderen had. Dus in dat grote gezin werd ze opgegroeid als een kweekje. En dat is een woord voor een niet-officieel pleegkind. Mm-hmm. En van dat kind werd ook verwacht dat ze de handen liet wapperen. Hè? Een hulp in de huishouding eigenlijk gratis. En nou ja, daar groeide ze op in het westen van Suriname, op het platteland. En ze kreeg vroeg kinderen en besloot toen haar man haar verliet om naar Paramaribo te trekken. Eigenlijk hem achterna. Ja. Veel mannen in die tijd deden aan trekarbeid. En daar, op zo'n achtererf, probeerden ze haar leven in te richten. En zich vooral op die kinderen te focussen. Om hen een goed leven te geven. Ja, we gaan natuurlijk niet alles kunnen vertellen, want daar heeft u ruim de tijd voor genomen in de film. Maar ze eindigt uiteindelijk ook in Nederland, hè? Ontheemd, mag je wel zeggen. Ja. Had u eigenlijk een warme band met haar? Nee. Ik heb haar gekend in mijn jeugd. Toen ze dus naar Nederland kwam, vanwege haar ogen, maar ook omdat Suriname onafhankelijk werd. Hè, en het werd onrustig in het land. En toen heb ik haar gekend, want ze had geen huis. Dus ze logeerde bij al haar kinderen in Nederland. En ik vond haar eigenlijk een hele strenge oma. Ja. Die nors uit de ogen keek. En wij moesten u zeggen. En ze was heel gelovig. Dus ze bad heel vaak. En dan moest het stil zijn in huis. En toen ze overleed, was dat ook mijn herinnering aan haar. Hè? Een vrouw met zo'n mooie gevouwen hoofddoek om. Die heel statig in onze kleine woonkamer zat. En ja, dat beeld heb ik een beetje willen corrigeren eigenlijk. Ja, ja. En toch het hele levensverhaal verteld van haar, omdat het zoveel vertelt over Suriname. Nou wordt het verhaal, we hoorden haar al eventjes verteld door grootheid in Suriname en ook hier in Nederland, zangeres Denise Jenna. En als zij vertelt, dan is het zingen niet ver weg. Ja, Suriname is een... Sorry, laten we heel even naar een stukje film luisteren, want het is toch te mooi om daar net doorheen te praten. Dus kunnen we dat nog even van het begin doen? Komt hier. Het is zo prachtig namelijk. Ja. Ik zing zachtjes voor mezelf en Johnny. Vinti kaseki libas kuala kahi not kanta mi poto lo me kafre. Johnny Cake. Ja. Vanwege de tijd ga ik er nu zelf doorheen praten. Maar met alle respect en liefde hoor, voor wat u heeft gemaakt en wat Denise Jenna laat horen. Het klinkt allemaal heel lieflijk, heel zoet, de vertelling ook. En ondertussen is het verhaal van Suriname en het verhaal van uw oma Fancy keihard, hè? Waarom dat contrast? Omdat binnen een hard gegeven als kolonialisme er ook zachtheid was. Hè? Mensen leiden binnen dat gegeven hun leven. En er was natuurlijk ook liefde, er was vriendschap. Er waren kinderen die opgroeiden. En dat heb ik ook willen zien en willen leggen in die film. Dus haar leven speelt zich af letterlijk op dat erf, in de beslotenheid van dat erf, met haar dromen voor haar kinderen. Mm-hmm. En ondertussen zie je de buitenwereld voorbij trekken met een koningin die komt of een prinses die komt en weer weggaat met een opstand van Anton de Kom. Ja, het zit er allemaal in. En de Tweede Wereldoorlog. Ja, we gaan het morgen zien. Is een aanbeveling wat er, mij betreft in ieder geval de NTR-documentaire Moedergeschiedenis van Tessa Lucia. Mevrouw Lucia, dank u wel voor uw verhaal over uw film. 21:15 op NPO 2 is dat morgen. En hier zometeen Nooit meer slapen met Philip Vermeulen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu naar Aldi. Voor goudse 48-plus kaasplakken, Jom of Jom belegen, 500 gram voor 3,69. Scharrelkipdijfilet 1 ster beter leven, 750 gram voor 6,49. En deze week nergens goedkoper, watermeloen. Per stuk voor maar 1,69. Dat is nog eens een zoetsappig prijsje. Tuurlijk wel. Aldi. Ontdek de goudse zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op